بدل السعادة الدارية يا رب العالمين. من اللي كادي قتل أبو باخ سوالي buñ doon wax it loolu rek la ñuy wax. Kon alhamdulilah bi ñu ko waxalee ci des mooy ñu lëggee xel yi bu baax ci lu ñu dégg di man ko jëriñu ndax kàddu yi loolu ko tax a jox. mooy xam ak xàmmee may faral di wax toujours ne li ñu itteel ci taalibe mooy na xam rek bu xamee dëgg-dëgg xam te xàmmee rek dana noppalu waaye dañu noppal yoon bi yoon lamp yoonu xam la soo dee nag ñu góorgóorlu ci xam bu baax. may wax ne ñaar rek moo am mooy li feeñ moom ñëpp a ngi jonoog moom xanaa ko amul bët ak li nëpp ne meles ñaar yi ñoo fi li nëpp moom saa su ne ci nëpp rek la dëkk waaye li feeñ saa su ne ci feeñ rek la dëkk bi ñu jaawalu du njaxasoo. mu mel ni nag saayir bi saayir ko tax a jox waaye baati nit baati na ko tax a jox. mu mel ni saayir ci saayir lay jógee maanaam nopp bi li muy dégg ci biti lay jógee. tabbi ci nopp mu mën a dégg bët bi li muy xool ci biti la nekk kon gis nga ñaar yu ñoo da ngay dégg ci biti lay jógee da ngay gis ci biti la nekk dalay say xam-xam bi jógee ci biti tabbi ci nopp nga liggéeyee ko boobu mooy liñ bidicteur yi mbaa liñ la wax am de mela wii ngay gis ci zahir mooy li bët bi xool gis ko ba ne nii la mel yooyu nag bu mu ci mën a doon rek du xam-xam ba taxoon ñu ne téere bi du xam-xam soo defee nag da nga déggee ci biti mu dugg si biir defar mbaa mu yàq da nga gisee ci biti mu dugg ci biir defar mbaa mu yàq ci ci ne mën na kàddu goo xam ne bu tàbbee ci nopp dem ci xel dem ci xol defar xol kàddu goo xam ne bu tàbbee ci nopp dem ci xel dem ci xol yàq xol yàq pas-pas yàq jëf waaye defar xol defar pas-pas defar jëf lu ci ne mën na mais ñu xàmmee ko nag moo tax maa ngi wax ne boo xoolee diggante li ngay dégg ak li ngay gis ak xol bi nga xam ne mooy dencukaay bi xel moo fa jaar mu mel ni mooy tame bi segg nag lu war a jàll ak lu warta jàll lu war a dugg ak lu warta dugg waaye bu fekkee lu ñëw rek jàll lu ñëw rek jàll lu ñëw rek dugg boo moytu da am loo xam ne bu duggee dana yàq mais seggukaay bi na nga war a jëfandikoo mooy xel mi ba lay dugg na ko xel seet ba xam ndax lu mat a tàbbi la wala jaru ko ci wàllu jëpp na ba tax xoolee yëpp kon ci bit la ñuy waxee ñuy wax ñëpp ñu bari ci bit la ñuy waxee aarif nag wala yonent bi alayhi salatu wasalam moom waxawutoon ci biti waaye moom ci biir daan génnee jox ñi ci biti moom mosta jëlee dara ci biti moom léppam ci biir la ko daan jëlee génnee ko mu doon luy defat ku ko dégg mbaa ku ko gis mbaa ku ko xam ba tax tegu doon benn téere ci kanam di ko yéex ñu daan jër da ko téere sàngam benn borom xam-xam nekk doon ci wetam naan ko waxal lii amutoon kon fu mu doon jëlee mooy ci biir la doon jëlee waxee mu doon jëlee nag wala xam-xam nekk ba léegi ñuy defar jamono ñëpp foofu la ñu sukkandiku képp ko xam ne sa xam-xam ak sa njàng lu mu rëy rëy rëy rëy mënoo sukkandiku ci yëg-yëg boobu leen amuloo ko mënoo koo defar dara ay riwaayaat nga yor rek sa lu yàqu nag sax yàqu yàq nangay wax loo xamul te bu ñu ko laajee doo ko li jënd ndax xamoo ko dégg naa rek nga ci mën am wala gëm naa ko rek waaye dëgg-dëgg mbir moom mënoo ko li jënd kon moo tax ki yëg di wax waxam leer lay doon boo xam ne bu tabee ci topp dem ci xel day neex gis lool kii yër di wax la muy wax day lëndëm day jaxasoo ba nga xam ne pour takk ko wala jëfe ko day jëfe ndax moom moo ko wax sax boo ko ca nattoo rek xam ne mën ko jëf moo tax nag kaddu yàlla foofu lay jógee nopp dina ko dégg de waaye moo koy mujj a dégg moo tax may wax ne yàlla lu mu la jox ci bitti rek dox na ko ci biir di wax ak yow di wax ak yow di wax ak yow ba nga ne ko dégg naa wax ji di wax dégg naa ko dégg naa jooju du nopp bi dégg naa wax ji beneen dégg wala nga ne ko gis naa li nga wax gis naa jooju du bët bi beneen gisukaay la kaddu yàlla nag nopp boobu koy dégg bët boobu koy gis koo koy xam dàmme bi moo koy waxi loola bu leen neexoon yow mën nga ko dunde abadan te doo gëlëm te doo sàmm waaye nag boo ci bëggee jëriñ nag nag foo nga génne ko yow ci làmmeñ ba noppa mën ko dégg moom mën a dem ci xelam mën a dem ci xolam fa ngay déggee mu mën fay déggee fa ngay gisee mën fay gisee loolu mooy li wóor moo tax Cheikh Moussa bu la wanaan ba nga gis daf naan ne ñooy yem wax na dëgg ndax fa muy déggee ngay dégg léegi ba muy gisee ngay gisee wax dëgg li koo na mën nga faa dégg lu mu dégg mën faa gis lu mu sul te nangu na ko waaye mu mën na faa dégg loo dégg mën faa gis lu mu sul kon nii la yàlla mel gis nga yàlla daa bëgg rek hànd ak tolloo Moussa waat ca baatin nag ca biir nag waaye du ci biti ndax dina yëgal lim yëg rek yéen a toll ci loola soo defee ne kon ñuy déglu sunu bopp ci biir di ko jàngat ku la gën a teewlu ci biiram gën ko settantal moo la gën a yëg yàlla ndax nag yàlla daf gisaruwul wa fi anfusikum afala tubsirun waskur rabbaka fi nafsika tadrohan waqifatan wa duna aljahl kon gis nga yàlla daf ñuy dégloo sunu bopp saa su ne te nag wax dëgg yàlla joxoon ñu ñu fenn moom yàlla nañu xol leen ma fële waaye daf ñu joxoon sunu bopp ne xol leen ma seen bopp ku ma yëg sa bopp yëg ma fu ne ku ma gis sa bopp gis ma fu ne waaye kum réer nag sa bopp nag réer na fu ne kon moo tax leesoo bi lépp yow la moo tax maa wax ne alquran bi nga tiim di ko jàng de téere la naam waaye fu mu jógee nag ndax fa mu jógee jeex na fa yàlla lam doon wax ndax jeex na. Borom xam yàgg nañ ko meloo la ci yàlla mooy mu tekkal lim te melowoo xanaa duñ ne melowoo jeex na ndax yàlla mu lu jeex. Kon kay ba léegi mu ngi wax kon ma ne ba léegi alxuraan a ngi wàcc waaw nda aaya boo jàng rek su wàccee ci woon rek da nga yëgaat sa bopp leneen. man nga jàng aaya bi nag waaye boobu moom wàccul ci yow maanaam leeru aaya ba man ko ko bañ a yëg waaye man koo jàng nag ñu firi la ko ne lii la wax waaye xaq xam ba dëgg-dëgg boo ko yëgee rek am leneen lu ñu tax alxuraan a koy leeral innahu la qur'anul karim wati fi kitabin maknun laa yamut ila mutaharun tantil mi rabil alamin bi ci yàlla lay jógee saa su ne bi jógee ci yàlla bokk na bi jógee ci daara ja sama tantil mi rabil alamin nga jógee ci yàlla wane fi qouran fi kitaab makk noonu nag kitaab baa ngoog kitaab bi mooy bi nga téye mooy bi ngay jàng waaye tan sur mi rabil alamin bi jógee ci yàlla nag boobu moom beneen dégg-dégg rek beneen leer boo xam ne bu tàbbee coow rek yëpp loo yëgulu ci aya basaaro boobu nag ba léegi yàlla nga ci wax ak jàng boobu nag léegi-léegi aari boo xam ne lu mu wax rek boo dellu ci alquran fekk du jàngu dara waaye di jiw ak alquran jiw ak yonent ci wax te jàngu dara kon fu mu doon jëlee la wax ci pays boobu lay jëm tax la ngeen yëg mooy xam-xam gis nga bu tàbbee coow te ngay ko dëgg-dëgg-dëgg te jàng téere ba aaya bu mu wax ba firi ko rek yaa koy gën a dégg aaya xam-xam bu la waay wax xam-xam ba bu la ko waxee ba noppi ca yaa koy gën a yëg la mu wax gën ko gis la mu wax moo tax aarif bu jëfandikoo xam-xamam dëgg-dëgg-dëgg saa yu nekk muy gis lu bees lu mu dégg ak lu mu gis ak lu ñu ko wax loo xam ne nit ñi duñ ko gis moo tax aarif wax na ko loobul aarifi na daa yoonun taroo na maa la yàlla naasiroon ñoom dañu am beneen gisaay boo xam ne nit ñi amuñ ko ba ñu mën a gis lu ñu gisut dégg lu ñu dégg loola nag moo leen wuti leen nit ñi moo tax ki yëg yàlla war na wuti ki ko yëg war na bokk melo ba duñ leen mën a xàmmee ci dara kon la muy tekki moom yëgut ko aarif yàgg naa ko wax mu ngi mel ni picc mu nekk ci biiri ganaar dañoo niroo lu bari waaye bu naaw jotee na foo muy dem ganaar moom fa dem noonu laa rek nag waxtaan nag nii ci jàkka ja te koor ga te jëf ya ci lépp lu ñu ànd ci ak ñoom waaye nga bàyyiyaat daan dama ci pays boo xam ne moom mënuñu def rek moom te mooy bi yàlla nangoo loolu ñu doon def war na kon ñu gën a góorgóorlu bu baax. la ca des it li ngeen wax ci ak taalibe xam ko ak dund ko li ñu ut lépp ci la ne dama wax ne taale bu yëgee li mu doon fu mu bëgg àgg lu mu bëgg a mel lu mu bëgg am des ci loxoom rek moom li mu ut moom moo koy may boppam boo xam ne li nga ut yaa koy may sa bopp nag boo ko ñàkk yaa xëy sa bopp loo rek yëgalit ne yàlla ngay jëflanteel te yàlla du jeexal te mënoo ko ngaj te du la dese lit nag moom bu desee rek yoo lay dese waaye dese ci yàlla mukkee te leer na ci yoon miñ la teg leer na ci liñ la jox leer na ci liñ la wax ba mu jeex daraay sax musaa nekku ci lépp yàlla la warul la boppam it ci dara yàlla rek la la won kon nag kookee mu won la kooku rek ngay jëflante bi moom nag mooy ki nga xam ne yàlla làqu ca moom da ca waxee da ca defee waaye boo gisee yàlla xam ne yàlla moo des nag ci yow. ndax ki nga xam ne moo la gën a xam sa biir, moo la gën a xam sa bitt, sooy jëflanteeg moom jëflante war naa ko yomb lool. soo amee yëg-yëg yor na yow ndax moom xam na biir, xam na bitt. kon moo tax may wax ne pour noqul yàlla, yàlla gën na te ndax yàlla man tam waxin na. soo defee kon mu yëg ne li ñu wut kon mu sunu loxo. ñu am ci yéene am ci pasteur te yàlla xam ne ku baax la borom yërmande la ndax lim leen woon kum namut a jëriñ du la ko woon. waaw lim leen woon kum namut a jëriñ du la ko woon. nag mu mel ni kon jëriñ nañu ba noppi waaye luñu sàmm jëriñ nañu ak lu koy yokk rek loolu ñu dox ci ñu dem rek. te mooy gën regal suñu passeport ak suñu jëf ak gën a martaam suñu kóllé ak moom ndax ndénkaane na la boo xam ne duñ ko dénk mu ñu wóolu ko da koy dénkaane ko nga wóolu lañ wax wax nañ dëgg paree na kon fexe bañ wóolu la am na solo te yàlla bu la xamee rek wóolu la moom nag xam na la waaye xamin ba mu lay wóolu nag yaa koy xam yaa koy ma tax na kon ñu góorgóorlu bu baax bàyyi xel li ñu yor waaye bàyyi xel ëllëg am na ko wax ci mboolo mi xaw ma kan la te wax naa lu mel noonu ne addina foo ko fekk foo fekk mbooloo seq menn mbir ci jongante lañ ne jongante boobu nag ku ne war na ko bàyyi xel jëma doon dara ci loo nekk jëm te doon dara bu ëllëgee am na solo lool surtout mbirum yàlla doon ca dara nag mooy def ca dara rek ko ca def dara foofu nga doon ca dara tem na nga ci def rek soo de nag lu ci sabon ñu boobu nag ah kenn ku ne yaa koy may sa bopp yéen tubaab salaam wax ngeen ko ñu ko toppoon ba nii lool waaye ñañ ca dégg bariwuñ moo tax dama wax ne am na lu xam ne du mbooloo waaye kuréel bu tuuti ñoo koy am waaye ku ko am nag ñu topp la foo mën a def fexe nag ba bokk ci kuréel bu tuuti boobu leen mooy am solo julit yi bari nañ lool jaam yi bari nañ lool waaye yoon ci yàlla tànn téeméeri junne ak ñaar fukki junne ak jent junne ci li jaam yi toll yëpp adduna bi yàlla bi ci doom aadama kon bariwul. ñooñu ñu tànn ci alquran tuuti ñaar fukk ak juróom tànn leen kon bariwuñ di juróom yooyu leen ñaar fukk juróom ñu tànnaat ci juróom ñu gën a tuuti juróom ñu tànnaat ci kenn kon kuréelu yàlla nii la mel bariwuñ junni ji am na ñoo ci ëpp nañ ay junne waaye ahlu badar ñoo ci gën a kowe muy ñetti bari fukk ak ñett ñooñu tànnaat ci fukk yoo xam ne salaam salaam kenn ku ne bi ngay dund la ngeen ne àjjana nga jëm fukk rek lañ di tànnaat ci ñeent tisaaba yëpp di xolu faw raasi duun gannaaw bañ fay ko ñu si des ñëpp ak sax ku defaay waaye raas doo moom ñeent képp lañ kon bëri ba ci sëñ tubaab mii di ñu ngi seexal ak ñoo ko toppoon matuñ sax asakaan ñoo ko toppoon da kon dunde bu nekk kenn ci seexal moo tax asaka ja te ñu ngi ci dégg ñu ngi ci dégg du ko ëpp sax ñu ngi ci dégg siw ñu siwul ñoo gën a bari am na ci ñoo xam ne kenn topp leen kenn xamul leen su ko defee kon mbirum ñu mën a doon rek nii lay doon waaye jege lu am solo la bare bare bare jege moo koy may ba nit yàlla waxoon nañu du nag jëm ak jëm waaye xol ak xol ndax jëm ak jëm ngànt lay bëri lool waaye xol bi mooy loo xam ne ngànt mën na caa bañ a nekk te yàlla moom foo ne jege na boo waxee dégg na, boo jëfee gis na, boo fasee xam na, te moom rek. Kon nag loolu bu ñu ko yëgee rek jëf laa day yomb lool te day bëri njëriñ lool. Kon yéen yàlla dugali ñu ba am yëg yëg boobu def. Kenn ku nekk la ngay sàpp ci yàlla xam na ko, am na ko, yenn ko defal ba nga yëg ne am na ko. Sàmmal la ko ba dara bañ ko yàq. Yàlla bu dara yàq dañ ne lépp defalu ci zahir ak ci baati. Kenn ku ne yàlla nga defal ba yëg ne defal ba. Yàlla barkeel yoon wi, barkeel daara ji, barkeel péel bi, barkeel mat la ko guddaa. Jaar si ba sëñ Ramdaru la ilaha illallah.